Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Fuld fart på Vestas og Ørsted i går. Vi dykker ned i netop de to aktier og ser på fremtidens energiformer, især på havvind her denne torsdag formiddag, hvor Millionærklubben altså endnu en gang ligger fra land. Og til at hjælpe os med det, der har vi en aktieanalytiker, der har beskæftiget sig lige præcis med Ørsted og Vestas igennem mange år. Kasper Blom, godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Analysechef hos ABG Sundal Collier i København. I er jo sådan set et norsk analysehus, Kasper. Så jeg tænker, det der med olie må fylde rigtig meget over hos jer. Er der sådan en særlig forkærlighed for olieaktier over hos ABG? Nej, jeg tror, man kan sige, at den er lidt aftagende. Det er jo klart, at ABG kommer ud af Norge, og så er vi kommet ind i Sverige, og så er vi i Danmark og i forskellige andre lande i dag også. Og olie har jo betydet meget historisk, fordi at det har betydet meget for norsk økonomi, og det betyder meget for den norske aktiemarked osv. Men jeg vil da sige, at mine kolleger, som har siddet og dækket olieaktier og olieservice osv., de synes da i tiltagende grad, at renewable energy er blevet meget spændende. Ja, det skal vi selvfølgelig høre meget mere om. Du har en fortid hos Svenske Handelsbanken og Carnegie Aarhus ABG, der sidder altså dækker transporter og industriselskaber. Kasper, det her sådan med specialer inden for din verden, altså aktieanalytikernes verden, er det sådan meget normalt, at man bliver ligesom ved den hest, man ligesom er startet på, eller shopper man rundt til forskellige sektorer? Jeg tror, man kan shoppe lidt rundt en gang imellem. Mm. Altså, jeg havde faktisk en periode, hvor jeg dækkede food and beverage og tobacco, for at det ikke kan være løgn. Hvad hedder det? Og så fik jeg muligheden for at sidde med nogle af de her renewable energy-selskaber, som jeg synes var super, super spændende. Og man kan jo sige, at hvis man nu har siddet med det samme i nogle 10 år, så kan det måske også være meget sundt at prøve noget lidt andet. Men det er også klart, at man som analytiker bliver man jo specialist, og man oparbejder noget viden om et specielt emne. Man får nogle kontakter rundt omkring, så det kan også være lidt svært at give slip på, fordi så skal man lidt starte forfra. Og i dag, der hopper vi altså ind i dit hoved og tager ind på al den viden, du har med Vestas og Ørsted, og så skal vi se, om vi kan blive klogere på de to selskaber. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Hvad er dit speciale egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg er jo generalarbejdsmand, men, nej, men jeg vil sige, mit speciale er jo, at jeg har været i 40 år, ikke? Så jeg er måske dem, der har været længst på den måde i faget, fordi jeg hele tiden har lavet analyser, og ikke mange af dem, der lavede, altså dengang jeg startede, der var det jo normalt, at hvis du lavede analyse, at så i løbet af ingen tid, så blev du løftet over i driften, altså over at sidde og passe på bankens penge. Det gjorde jeg jo også selv en gang i et par år. Men hvad hedder det, at du ikke blev hængende som analytiker, så jeg har jo siddet på et sidespor altid i mit liv. Men præferencer, du for eksempel har for tankfester, har det været i lang tid, eller er det noget, du shopper også igennem i dine 40-årige karriere? Nej, det har det været altid, men nu kan du sige, nu er det jo det ved det, at der er jo lange perioder, hvor søfarten har været noget skrammel, og så skal man jo ikke, så de segment kan man så glemme og lægge til side. Så er der nogle andre dele, hvor det koger, ikke? Men altså, jeg er altid interesseret på det, der har en skrue i røven, som man siger, men hvad hedder det, bedre end en skrue, der er løs, men så det har været, men altså, hvad hedder det, jeg har jo haft det privilegium, hvis nu skal jeg ikke holde økonomisk fordom, men at fra jeg startede i 1979, at der var danske aktiemarked, det var en anachronisme, det eksisterede dårligt, vel? Og der har jo været en epoke, hvor aktiemarkedet er boomet op, det er desværre ikke, man siger, den reale økonomiske del af det har været markant mindre end, altså hvad der er sund arbejdsplads i det her land, end aktiemarkedets side, ikke? Men på den måde har det jo været sådan set 40 år, hvor der har været rygvind. For dengang, der var det jo obligationer og renter, og det var høj rente, det var 18-20%, ikke? Og alt det der. Så hvad hedder det? Så på den måde er det med. Men det er, jeg er på danske og nordiske aktier, og så med en forkærlighed, vil jeg ellers sige det, for rædderier, og det sjove rædderier er på det punkt, det kan nu har du tydeligvis også med, det gør vi jo for at vide på forhånd, men det er jo, at rædderier er besværlige for analytikere, fordi analytikere, de er, mange af dem er jo på gennemrejse, og det er typisk bankfolk, de tænker som bankfolk. Hvorfor siger du altid de om analytikere? Du er selv analytiker? Ja, det ved jeg godt, men jeg adskiller mig meget fra de fleste, fordi 80% af dem er jo folk, der er på den der rejse fra at begynde med noget fra ingenting, ikke? Og det er jo det, man gør med analytikere. Man hiver nogle unge talenter ind og siger, vi har noget, der hedder bitcoin. Det vil en gammel 50-årig bankmand jo ikke sidde og analysere. Men det kan du sidde og kigge på, lille Per. Og selvom du har rodet lidt med det at finde ud af, om det dur eller ikke dur, så overvejer du sådan i den højere organisation. Og hvis det så dur, så vil du komme ind og handle bitcoin osv. Og derfor er det jo 80% af analytikere eller flere er faktisk på rejse mod at komme ind i driftet og sidde i en pensionskasse eller andet, altså blive investor, mens der er nogle få af os, der bliver hængende som analytikere. Det, er du, det passer altså ikke. Hvad? Det passer simpelthen ikke. Hvad passer sådan, ikke? Kasper, lad os høre. Hvordan oplever du verden? Det kan godt være, det var sådan, da du startede i 79. Men det, så er i dag, det er der i højere grad, at du har, synes jeg, blandt de hvad skal man sige, institutionelle, altså de broker, der henvender sig til institutionelle investorer i Danmark, synes jeg, at man har en gruppe analytikere, som netop har meget, meget, meget lang erfaring. Ja. Så er det klart, at der kommer nogle unge mennesker ind i dag, men jeg vil da sige, når vi ansætter unge analytikere, så gør vi det ikke med henblik på, at de på et tidspunkt skal blive dealer eller lave et eller andet. Så er det, fordi de skal være analytikere. Ja, men kan du bære dem igennem? Beskæftige dem bagefter? Ja, og der er jo forholdsvis få af dine firmaer i dag. Ja, det kan det du var der jo ikke, da jeg voksede op. Der var der altså 12-15 banker, og der var 25, og så i årgang var der 50 brokere. Nå, ved I hvad, venner? Nu skal ikke handle om analytikerbranchen, og jeg ved godt, det var mig selv, der bragte den på banen, men lad os skynde os at komme videre, fordi der er masser, vi skal omkring her i den her udsendelse. Der er blandt andet et marked, vi skal have åbnet. Der er jo også en fed snak, vi skal omkring. Claus Svendsen, den amerikanske centralbank, de havde altså møde i går. De øger deres inflationsforventninger for 2021 med 1% point, så vi kommer op på 3,4. Men altså på den lange bane, der er det stadigvæk 2%, som de sådan kigger på. Og så er der altså renteforholdelser. I udsigt 13 ud af 18 deltagere ved mødet. De siger altså, at vi får renteforholdelser i 2023. Og før der var det altså først i 2024, så det er det altså fremrykket lidt. 11 ud af 18 tror endda på 2 renteforholdelser i 2023. Og der er 7 ud af de 18, som rent faktisk tror på, at vi får højere renter i allerede i 2022. Svendsen, markedet blev en lille bitte smule forskrækket til at starte med. I hvert fald den 10-årige amerikanske rente, den steg 10 procentpoint, og ikke 10 basispoint. Gudskelov. Ja, gudskelov. 10 basispoint røg den hurtigt op. Aktierne, de faldt sådan, i hvert fald til at starte med, men altså, så faldt det ligesom en lille bitte smule. Ja, altså, der var ikke panik. Der var ikke kaos. Nej. Hvad vil du sige til situationen? Jamen, altså, han sagde jo stort set, hvad vi regnede med, at han... Altså man kan jo ikke sige, hvis der er 5% inflation i den seneste måned, som jo så også er noget af en brøl og mange ekstraordinære ting og sådan noget, så kan han jo ikke sidde og sige, at det her, det er overstået om 2 måneder, og så er det forbi for han. Det er jo også hans seriøsitet, hans troværdighed, der handler om. Ikke? Så derfor er han nødt til at sidde og sige, ja, der er et problem, men det problem er ikke større, end vi mener, at det blæser os ikke om kul, og vi behøver ikke gribe til drastiske renteforholdelser osv. Så han sidder, far er her, far kontroller situationen. Vi tror ikke, at der er turbulens i luften. Det er det, han sidder og råber ned i kabinen, ikke? Som anden pilot, og siger, bare rolig, jeg har styr over, nu ryster på flyvemaskinen, hopper og danser noget, men vi skal nok komme sikkert igennem, og det andet kommer først om mange år. Men det er jo noget tyndt snak, fordi altså, jeg kom i tanke om nu er jeg om gammel stodder, ikke? I 2007, der var amerikanernes, det var altså et år før finanskrisen. Men den rullede jo lidt på, i forvejen. Ikke? Husmarkedet var toppet i slutningen af 6, både i USA måske i sommeren 6 allerede, og i Danmark i slutningen af 6. I 7 i august måned, der stod, hvem det end var, det var vel Bernanke, der var chef. Han stod nede, han skulle forklare kongressen om det her, der hedder subprime, som ingen mennesker rigtig vidste, hvad var. Der var et problem. Så sagde han, ja, jeg mener faktisk, at jeg kan huske tallet, 50 milliarder dollar. Det er problemet. Hmm. Altså, da de kom igennem det hele, så havde de brugt 900 centralbanker på at redde dem, og så havde bankerne selv klaret meget og alt muligt andet. Ikke? Han anede ikke en skid om, hvor galt det var. Men han stod der og sagde, og alle de sagde, nå ja, og ved du hvad, det var august 7, så faldt Bær Støns omkuld i april, var det vel ikke? Og så røg det hele løs i september. Det gik et år, ikke? Men altså det der, du må hele tiden spørge dig selv, hvis jeg var ham, hvad vil du så sige? Og hvis han så ikke siger noget ud over det, som et almindeligt barn, der har gået ud af 9. klasse, kan finde ud af, jamen så er der ikke nogen nyt under solen, og det er der ikke her. Men det betyder ikke, at der er fred og ingen far. Nej, men altså bare, der er vel noget nyt under solen i det, at de rent faktisk kommer til, lyder det til at fremrykke de her renteforhøjelser. Kasper Blom, Er der ikke en eller anden form for mismatch, som Lars Svendsen han måske også påpeger her, i forhold til, at de siger, at nå, det her inflation, det er jo bare midlertidigt, men alligevel så kommer vi sikkert til at hæve renten lidt før, end vi har meldt ud tidligere? Jo, men der er vel også et eller andet om, at jeg tror, at der er nogle af nationalbankerne, som har et ønske om på et tidspunkt at kunne få lov at hæve renten lidt igen, for at få en lille smule ammunition tilbage i tasken. Ikke? Fordi problemet er, at hvis du virkelig rammer ind i noget rigtig møg i dag, så det eneste våben, der sådan er tilbage, det er at lave en masse stimuli, sprøjte en masse penge ud i markedet. Men sådan det rentevåbnet, det er sådan lidt taget fra de her nationalbanker. Ikke? Så jeg tror, at der er nogle af dem, som sådan sidder og har sådan et lidt ønske om på et eller andet tidspunkt at kunne hæve den lidt for og have våbnet til at kunne sænke den igen, når det måtte være nødvendigt. Ja, ja. Og Janet Yellen, finansministeren, har jo altså også været ude at sige, at det er jo helt fantastisk nærmest, hvis vi snart kan hæve renten. Så ja, man prøver ligesom at få historierne ud i verden på en god måde i hvert fald. Det er selvfølgelig heller ikke kun inflationen, de kigger på, det er jo altså også beskæftigelsen, og det er måske den, der halter sådan en lille bitte smule efter, som gør, at han også er nødt til ligesom at danse lidt frem og lidt tilbage, Svendsen. Ja, nu kan man så sige, at det med beskæftigelsen som mål, det vil jeg jo sige, det er jo lidt kunstigt. Det er jo en politisering af tingene, ikke? At man mener, at man skal udnytte samfundets potentiale. Ikke? Og det påstår man jo, det er, men det er jo et godt spørgsmål, om det er det. Der tror jeg nok, at man har brug for en lidt mere moden tilgang til det, for at finde ud af, hvad er. Altså fuld beskæftigelse betyder jo bare, at man i virkeligheden kører i for høj beskæftigelse. Ikke? Fordi der er jo mennesker, som er uegnet til arbejde. Ikke? Ja. Det må vi jo erkende, men det vil vi bare ikke. Altså vi har jo en hel masse for pæne fortællinger. Men hvis du så bliver til et politisk ønske, den anden vej, alle skal have en uddannelse, ikke? For eksempel har vi i Danmark, ikke? Og det er der jo masser af mennesker, der er ikke egnet til, og de kan jo sagtens arbejde godt og have et fint liv. Jeg kender folk, der tjener mere end mig, som er uddannet. Ikke? Bitcoin traders? Ej. det er det bare. Og derfor, den lå lige til højrebenet. Nå, jeg forstod det. Never mind. Ja. Svendsen. Men jeg vil sige på den måde, at de prøver at berolige, og det, de gør, hvad de kan, osv., men de står jo ude i hjørnet, som du også sidder og siger, at de har brug for at komme hen, og alle ved det jo godt, det her. Det har de. Og det sjove er i virkeligheden, og der tror jeg, man skal passe lidt på her i Europa. Jeg tror, at på europæiske aktier er jo væsentligt lavere prissatte end amerikanere osv., sådan en sammenligning, det kan man mening om, det mener jeg da. Og det er meget med opkop i USA. Men rentemarkedet i Europa, der tror jeg, at man tager lidt fejl, fordi der er vi har jo markant lavere, vi har jo stadigvæk minusrenter i pænt omfang i Europa. De amerikanere jo ikke, amerikanere har prøvet på at rykke renten faktisk temperen op, og så faldt den jo lidt under coronakrisen. Men hvad hedder det, at derfor, hvis der kommer, hvis man forestiller sig nu, worst case, det er jo lidt, der kommer et rentechok, ikke? Og det er jo ikke, at det går i 8, men det er rykken måske i løbet af et år rykker op med 2-3%. Hvis det sker, så tror jeg lige på, at Europa egentlig skal vi passe lidt på hælen herover, fordi vi er nok mere følsomme end amerikanerne er. Mm. Fordi vi ligesom er blevet lullet lidt i søvn om, at Europa og så videre står der. Og så interessante tal, det var i går, det var, at ham der, juristen i Rome, Paul, han var jo ude og sige, at han skældte ud på Deutsche Bank og Goldman Sachs, fordi de faktisk mener, at euroen skal, så vidt jeg forstod, skal styrkes. Det var jo lidt sjovt, fordi altså alt det der, hvor du laver med pengepolitik, der er jo hele tiden én parameter, der er fri. Det er valutakursen. Mm. Den siger du ikke noget om. Det er tabu. Det er ligesom religion, det er tabu. Det er ikke noget, vi beskæftiger os med. Men det er jo den, der flytter sig. Og det er den, der kompenserer tingene. Ikke? Og der er han til sydenlande har en øm punkt. Han mener ikke, at dollaren skal svækkes. Det har han været, ser ud til, at han er imod. Ja, lige nu, der ved vi i hvert fald, at som han også sagde, den gode Jerome Powell over i Fed, at nu er man altså begyndt på det her med at thinking about at hæve renterne. Man er faktisk ligefrem begyndt at tale om det. Om der så kommer noget i løbet af året lidt senere på sommeren, ja, det må vi så vente og se. Men som du siger, Lars Svendsen, der kan være masser af muligheder for altså en decideret chok. Lige nu, der taler vi altså om 25 basispointer, måske en gang ude om 18 til 24 måneder. Så lad os se, hvor det hele lander. Det kommer at gå langt hurtigere. Ja, ja. Lad os se, Lars Svendsen. Kun tiden vil vise, hvem der får ret. Stoler du på officiel udsagn? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad det er for officielle udsagn. Jeg har ikke sådan en fast agenda om, jeg stoler på noget helt, inden jeg ved, hvad det er, vi taler om. Så det kan jeg ikke lige svare på. Så står du der og lurer. Svendsen. Jamen, dejligt det at have du dig med. I, ja, og det gør jeg bestemt også, herr Svendsen. Offersheim, dagens historie. Vi venter på nyt fra FDA. Det er i dag, at de har lovet at komme med en en udmelding i hvert fald, om det bliver en godkendelse eller ej. Det ved vi selvfølgelig ikke. Arimoklomol hedder midlet, som altså skal til eksamen i FDA, Svendsen og Aksen. Den stiger helt vanvittigt her til morgen. Den er op med, hvad står der, 16%? Ja, det var på 80, og nu er den 77,4. Ja. Og jeg har den jo, jeg sidder jo i Sachsen, og nu må vi jo tage slutspillet. Men det skal jo siges om det, at de har jo indleveret en ansøgning, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, give a chance, vel? Altså rød og sort. Det er jo begrundet data og så videre og alt det der. De har gjort det. Det er en sygdom, som er forfærdelig, noget neurodegenerativt noget, som er gen, som er medfødt. Og det, så det, og så må vi se, hvad det bliver. Men altså, problemet er, at det er jo i dag, det skulle egentlig være i dag den sidste dato, de har fortalt, at de vil have. Fordi der, FDA har jo en tidssikring på, hvornår du får en afgørelse. Ikke? Og den har de jo skubbet en gang længere ud i fremtiden. Så det skal komme i dag, men altså, om det går det en eller anden, jeg vil så sige, at nu skal jeg jo ikke afsløre alle mine planer, men at hvis nu den tager sig, det går i hak, og den tager sig en tur op mod de 100, så tror jeg nok, at jeg vil sige tak til dem, jeg er herinde. Jeg har også temmelig mange selv, så jeg håber ikke, at det bliver, fordi så bliver der ikke råd til ligger citronen i dag. det er skidt, at det bliver en dårlig dag. Citronen til landskamp, eller til kampen i aften, EM-kampen, Lars Svendsen. Nej, jeg skal ikke sige det alligevel. Vi er altså pyntet op. Det er selvfølgelig ikke bare på grund af, at der er kamp i dag, og Danmark skal spille. Det er jo altså, fordi vi sælger, eller BT sender fodboldradio hver morgen. Vi holder med på grund af Svendsen. Det er jo på grund af solidaritet med ulænden. Offersheim, lad os lige vende tilbage til den. Det er jo altså det, som var lige ved at ende med at blive en meme-stok. Jeg ved ikke, om man kan putte det helt i den kasse, men altså aktien, som steg, men den var op 1400% på et tidspunkt, og det fik altså også din portefølje til at suse lidt frem og tilbage, og gjorde, at du på et tidspunkt lå foran Lars Persson, men så røg du lidt tilbage igen. Jeg ved ikke, om du når tilbage igen her, når den nu stiger så meget her til morgen. Men det er også et eksempel på, at det var jo den amerikanske kurs, fordi der er jo ikke så mange aktier, der roterer rundt derovre. Mm. Og så bliver den mere vild. Men altså, det er jo et problem med, at det der, at de går jo amok på det er jo, altså, det er jo et børsfænomen. Det er jo ikke allerede dagen efter var vi jo nede i, så kunne vi grine af det, ikke? Altså. Vi holder øje selvfølgelig med Offersheim og hvad der sker der, og hvad der sker med udmeldingerne fra FDA. Det her, det er Millionærklub. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen i studiet. Der har jeg Lav Svendsen og Kasper Blom fra ABG Sundal Collier, og vi skal tale havvind lige om lidt. Hvis du vil blande dig i den debat, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er som altid 42 42 03 21, og du skal bare skrive Mio i starten af sms'en, for så lander den lige herinde på mit skrivebord, og jeg griber den, så afsted til 42 42 03 21. Ressourceknaphed og grøn omstilling. Der er masser af tidsaktuelle overskrifter i energisektoren, men hvordan ser fremtidens energiforbrug og løsninger egentlig ud? Det skal det altså handle om i dag, hvor vi zoomer ind på blandt andet havvind. Kasper, det gør vi sammen med dig, analysechef hos ABG Sundal Collier København. Jeg kunne godt tænke mig at starte lidt sådan med det overordnede energimarked, fordi vi benytter os jo i dag af rigtig mange forskellige typer af energikilder. Olie, vind, sol, alt muligt andet. Noget er jo ligesom i gang i de her år, og en grøn omstilling, det er i hvert fald noget, vi taler rigtig meget om. Hvad er det for nogle bevægelser, du ser, der foregår i det der energimarked lige for tiden? Jamen, jeg synes måske, det der sker allermest lige i øjeblikket, det er, at der lader til at være et push, som begynder at komme mere og mere fra forbrugere. Jeg tror, hvis man går 10-20 år tilbage, så har det jo været meget drevet regeringer, som gerne har ville stimulere, at der skulle være mere fornybar energi, fordi man gerne vil prøve at bekæmpe det CO2-udslip, der var. Sådan meget skitseret sagt. Ikke? Min oplevelse er, at der er i tiltrængende grad er flere forbrugere, som begynder at stemme med fødderne. Når man køber en t-shirt, så kunne man faktisk godt tænke sig, at den t-shirt var produceret, uden der var udledt lige så meget vand, som der var engang, uden at der var udledt en masse CO2 i forbindelse med det, uden der var brugt børnearbejde osv. osv. Altså folk bliver mere bevidste om de ting, de køber. Og det giver jo så et pres på de virksomheder, der producerer, og det giver så videre et pres til dem, der laver energien, at der er bare en efterspørgsel efter grøn energi. Men hvor reelt mener du, at den bevidsthed er, Kasper, for vi ser samtidig også masser af mennesker, som giver sig i kast med alt muligt gaming og gambling og bitcoin og dit og datten, altså ting, som kræver rigtig meget energi derude, og det kan godt være, at vi siger, jeg vil ikke gå i den der særlige t-shirt, men jeg vil rigtig gerne på ferie, og jeg vil også gerne til Thailand 3 gange om året og dit og datten. Ja. Så hvor bevidst er vi egentlig? Jamen, altså, jeg tror, der er rigtig mange, som i en eller anden grad er en lille smule dobbeltbevidste, ikke? Eller hvad hedder det? Dobbeltmoralske. Ja. Fordi det kan godt være, at du køber en økologisk grisekotelet, men hvis du så tager til Thailand, så har du nok udledt en masse CO2 alligevel. Ikke? Ja. Når det er så sagt, så er min oplevelse, at det er noget, som virksomhederne i højere grad bruger i deres markedsføring. Altså de virksomheder, som henvender sig til forbrugere, business to consumers. Ikke? Mm. Og for dem bliver det vigtigere og vigtigere som en parameter. Altså tag et eksempel til Mærskes kapitalmarkedsdag, hvor de havde Puma på besøg. Og Puma har valgt at bruge Mærsk som sådan altså øge deres samarbejde med dem som logistikleverandør. Det har de valgt at gøre, fordi at, som de sagde, Mærsk, de var faktisk blevet ret omstillingsparate. De havde råderet over deres aktiver. Og sidst, men ikke mindst, så delte de en sustainability agenda. Altså selv lige pludselig i container shipping bliver det en ting, at sustainability kommer på agendaen. Mm. Så jeg tror, det er vi kun se toppen af isbjerget af. Okay. Så lad os bare sådan stille sådan lidt skarpt op og sige, at der foregår en eller anden kamp mellem de sorte energikilder og så de grønne energikilder. Vi kunne måske bare kalde det olie, kul, vind og vand og sol måske. Hvem fører den der kamp? Jamen, du kan sige sådan helt overordnet set, så bruger vi jo stadig meget, meget mere fossil energi, end vi bruger andet. Mm. Jeg så en opgørelse fra IEA om, at hvis man ser på elektricitetsforbruget i verden, så 7% af det kommer fra fornybar energi. Hvis man ser på samlet energiforbrug i verden, så er det 1%. Så der er, altså, der er rimelig lang vej hjem, ikke? Mm. Og på den led, kan man sige, så kommer vi jo til at skulle bruge kul og gas og alt muligt i mange år endnu. Men der begynder også at ske nogle fremskridt, som gør, at man måske i højere grad kan penetrere nogle ting, som har været svært at gøre før. Altså, vi tager det her Mærsk eksempel igen. Der problemet har jo været, at det er hundesvært at lægge et batteri ind i sådan et 400 meter langt containerskib, og så sætte det i stikkontakten. Det dur ikke rigtig, vel? Men så begynder der at komme nogle teknologier. Der begynder at komme muligheder for at bruge grøn ammoniak, grøn metanol, som baserer sig på hydrogen, som igen baserer sig på fornybar energi. Mm. Så der er nogle teknologier, som flytter sig i en retning af, at man kan penetrere flere markeder, end man kunne før. Er vi over i for eksempel det nye selskab, som bliver handlet på børsen for første gang i dag, Green Hydrogen Systems? Er det sådan noget, du tænker i den retning? Jamen, altså, du kan sige, Green Hydrogen Systems, de laver jo elektrolyseapparater, som retter sig specifikt til at skulle bruges i forbindelse med renewable energy. Så det er jo lige præcis et eksempel på noget, der tapper ind i den trend. Og Svendsen, du kan jo lige holde lidt øje med, hvordan den aktie den handler, ja, og så vender vi tilbage til det lidt senere. Kasper, vi har ligesom sat dagsordenen op til, at det skal handle om Ørsted og Vestas, så lad os ligesom hoppe over og kigge på vind og havvind. De her to kategorier, ligger de egentlig side om side, vind og havvind, eller er det sådan, konkurrerer de, eller hvad? Nej, altså, du kan sige, på en eller anden grad konkurrerer de måske lidt, ikke? Mm-hmm. Fordi at jeg tror, der er i rigtig mange lande, så er at det her energimix, som man gerne vil have, det er noget, der bliver sådan lidt styret på sådan lidt statsligt niveau. Og der er der i nogle lande, der er det politisk ret nemt at vælge havvind, fordi hvis man bor i et lille land med begrænset plads, så er der ikke så mange, der synes, det er super fedt at bo ved siden af en stor vindpark. Men hvis man putter den 100 km ud på vandet, så kan man ikke se den længere, og så er alle, undtagen en enkelt hval eller to, ret glade. Mm. Så det kan nogle gange være politisk en smart løsning at bruge havvind. Men der er jo også tilfælde, hvor der er masser af plads. Altså tag Texas, ironisk nok, ikke? Altså oliestaten over alle. Der er jo ikke nogen steder i verden, hvor der er mere onshore vind, end der er i Texas. Mm. Så det er meget forskelligt fra sted til sted. Det man kan sige, det er, at onshore vind er jo meget mere udviklet. Altså der tror, der står 700-800 gigawatt kapacitet rundt omkring i verden af det. Og der findes lige på den anden side af 30 gigawatt offshore. Og det offshore er stadigvæk dyrere end onshore. Det er det ikke nødvendigvis om 5 eller 10 år. Men det er klart, at det kommer fra en lavere base. Der er mange gode ting i offshore vind. Så du kommer til at se meget mere vækst der, end du gør i onshore, alene på grund af baseeffekten. Ikke? Ja, og hvad med sol? Bare lige for at runde den også. Nu siger du Texas. Altså, hvor ligger solenergifeltet henne? Der var en periode, hvor vi talte rigtig meget om, at priserne var helt vildt faldende altså på solenergi, så nu var det ligesom det, alle ville have. Det hører jeg ikke så meget mere. Nej, jamen sol er jo billigt, og jeg vil sige sådan, rent geografisk, så har solen nogle fordele rundt om ekvator, ikke? Som så aftager lidt, som man bevæger sig væk fra det helt, helt naturligt. Men jeg tror egentlig, det er en fejl at se det som konkurrerende teknologier. Fordi det, der er med sol og vind, det er, at de to komplementerer bare hinanden virkelig, virkelig godt. En udfordring for et utility er den volatilitet, der er i elektricitetsgenerering fra renewable energy. Og hvis man bruger sol, vind, måske en lille smule storage, så kan man få en meget mere stabil udvikling i sit load, og det gør det meget nemmere at putte det ind i grid. Så det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet, og vi skal sikkert bruge mange forskellige typer af energifremstilling, når vi også kigger ud i fremtiden. Kasper, lad os hoppe tilbage til vind, fordi nu har vi jo de her to store selskaber, Ørsted og Vestas herhjemme, som gør, at vi sådan naturligt er meget interesseret i vind i det her land. Der har næsten lige været kapitalmarkedsdag over i Ørsted. Var der noget nyt på banen fra Mads Nipper & Company? Jamen, der var jo masse nye tal, som i hvert fald var nogen, der kæmpede med lidt helt at forstå, hvornår det var, at de der tal skulle være på plads, og hvad der var brutto og netto. Men når det så er sagt, så synes jeg ikke, der var ret meget nyt under solen, når det kom til offshore vind. Det var, at man ville nå de her cirka 30 gigawatt installeret bruttokapacitet i 2030. Det var et højere tal, end de har sagt før, men det var ikke et tal, der på nogen måde overraskede markedet. Jeg tror faktisk, det lå meget in line med det, man forestiller sig. Man kan sige, at der i 2030, der kigger de ind i et marked, hvor der måske skal være installeret 170 gigawatt. Så hvis de skal holde en markedsandel på en 20% eller sådan noget, så passer det meget godt med, at de skal ligge deromkring. Så var der en masse fokus på, hvad kan man tjene på det her? Fordi det er jo et af de ting, der har været rigtig meget debat. Det er jo, at Ørsted havde i mange år en first mover advantage, et ret sweet spot inden for offshore vind. Man kom godt fra start, man har haft nogle meget profitable projekter i porteføljen. Og så er der begyndt at komme nogle nye konkurrenter. Altså Equinor vil bygge offshore vind, eller bygger. Total, BP, alle de her oil majors vil jo gerne ind i offshore, og de har en tanke typisk om, at fordi de har været gode til at stille nogle ting op ude på vandet, så kan de også stille de her andre ting op ude på vandet. Og det gør jo, at der er ret meget kø, når der skal deles ting ud rundt omkring, og der er selvfølgelig en frygt for, at de her nye spillere, de er nødt til at prise sig ind i markedet for at få nogle projekter og gøre sig kloge på. Fordi jeg tror egentlig, der er sådan en rimelig bred accept af, at der er sgu nok ikke nogen, der er meget bedre til at bygge det her, end Ørsted er. Altså, de har prøvet meget mere end alle andre. De har meget mere erfaring i det end alle andre. Så hvis de andre skal vinde noget, så skal de være villige til at gå lidt på kompromis med deres profitabilitet. Men altså, tænker du, at Mads Nipper, han sådan forsøger at lave en ny retning, end Henrik Poulsen ligesom har kørt i mange år og gjort virkelig godt og succesrigt? Altså, skal han lige sætte sit eget fingeraftryk? Det er der ikke noget odiøst i, men altså, prøver han ligesom at dreje min i en mere ambitiøs retning? Jamen, jeg vil sige, du drejer den i en mere ambitiøs retning, forstået på den måde, at nu er det ikke kun offshore vind. Nu er det også onshore vind, og det er sol, og det er brint og grønne brændstoffer. Men jeg tror egentlig, det handler om, at hvis man skal være en relevant sparringspartner for de kunder, som Ørsted har, så er man nødt til at være, ja, det lyder sådan lidt populistisk, ikke? Men at have et mere holistisk syn på energisystemer, end kun at være den her ene leverandør. Mads Forholte, han har sendt en sms ind til os, så jeg tænker, den passer meget godt ind i vores snak her. Han siger, bedre havvind. Jeg vil gerne høre jeres vurdering af investeringsperspektiverne, det vil sige ikke ideologiske holdninger, for flydende havvind. Hvornår, hvor stort, hvem og hvordan? Han er selv med i Arca Offshore Vind, plus Equinor, Ørsted og Vestas. Hvor kigger I hen, hvis nogen steder? Ja, Kasper, lad os lige prøve at få sat fokus på det her flydende havvind, som jo altså også er vel relativt nyt, så vidt jeg forstår, at Ørsted begynder at kaste sig ind i. Ja, altså man kan sige sådan helt overordnet, så er flydende havvind bare nyt. Ja. Selvfølgelig, der er nogen, der har talt om det i længere tid. Equinor har for eksempel talt om det mere udbredt, end Ørsted har. Og det er også rigtigt, at det var her ved kapitalmarkedsdagen, hvor første gang Ørsted sagde, nu vil vi gerne det. Og hvorfor vil de så det nu? Jamen det er, fordi de føler, at nu er man ved at være et sted, hvor det her begynder at være noget teknologi, som man rent faktisk kan begynde at bruge. Flydende vind kommer til at være dyrere i mange år, end det, der er bottom fixed. Det er heller ikke sikkert, at det nogensinde bliver billigere. Men det er klart, det åbner jo nogle andre markeder. Altså de offshore-turbiner, som skal stå fast på havbunden, der skal vandet helst ikke være dybere end 60 meter. Mm. Og det kan jo fint gå i Nordsøen, og det kan gå i New England-området over i USA osv., men der er også nogle steder i verden, hvor det ikke dur. Der vil man måske gerne ned på 150 meter. Og der kan man ikke bare sætte fundament op. Der skal man gøre de her andre ting. Så der kan man simpelthen få nogle møller til at flyde på havet. Jeg skal bare lige have billederne på plads i mit hoved. Ja, du skal forestille dig, at der er noget ned under møllen også, som gør, den ligesom balancerer lidt. Og så er der nogle kabler, som holder den fast. Det er ikke sådan en, altså det er ikke bare sådan en robåd, man kan tøffe rundt med. Okay. Altså den bliver sat fast et sted. Ja. Og en af de ting, der for eksempel kan løses, det er kabler. Altså, hvis du har et stort kabel, der skal gå 150 meter ned igennem vandet, ned på bunden, og så føres til land derfra, hvis der kommer sådan en blåhval og sejler ind i det, hvad gør man så? Ja. Altså, der er masser af ting, der skal løses. Men til gengæld kan det også være et potentielt virkelig stort marked. Mm. Men er Ørsted klar til at hoppe ind i det marked, eller er de med den snak bare sådan ved at forberede sig på det? Nej, jeg tror, de er længere end bare ved at forberede sig. Mm. Fordi du kan sige, det er jo ikke, fordi de har været fuldstændig blinde de sidste 5 år. Altså, de har jo fulgt med. Og jeg tror egentlig, at det stadigvæk er så relativt early stage i flydende vind, at der ikke er nogen, som man kan sige, sådan, har sådan en rigtig, rigtig fordel i forhold til nogle af de andre. Mm. Og i hvert fald tror jeg stadigvæk, at man er et sted, hvor man, hvis man sætter lidt ind, så kan man meget hurtigt få sig en ledende position i det. Så der skal de i hvert fald med i front, hvis at de skal opnå det, som Nipper jo altså også kaldte på kapitalmarkedsdagen. Han sagde, at de vil være verdens ledende grønne energikæmpe. Store ord. Store ord. Er det for store ord, Kasper Blom? Nej, det synes jeg ikke. Mm. Og man skal vel også huske på, at mange af dem, de er oppe imod, som også vil grøn energi, de har en masse andet i bagagen, som Ørsted er sluppet af med. Der er jo ikke noget olie og gas eller noget andet, så på den måde kan du sige, der er de jo, der får de måske lidt for æren i at være ren grønne, ikke? Hvis man skal sådan lave sådan en sammenligning. Jeg tror ikke, at man kommer til at se dem blive sådan verdens største energiselskab anytime soon, men for nogen, som er rent fokuseret på grøn energi, der er de ved der vel allerede næsten. Ikke? Okay. Man kan sige, nu Equinor, de holdt kapitalmarkedsdag forleden. Jeg talte med min kollega, som dækker den. Og som han siger, sådan, jamen 90% af deres indtjening eller forretning, det er jo stadigvæk olie og gas. Men 90% af tiden til den kapitalmarkedsdag blev brugt på renewables. Ja, ja. Det er det, folk vil høre. Ja. Så hvem er, vil du vurdere, Ørsteds største konkurrenter derude? Jamen altså, olieselskaberne er store konkurrenter. Men så er der jo også sådan et klassisk, altså en Vattenfall er jo stadigvæk en konkurrent til Ørsted, ikke? Ja. RWE, det er også sådan nogle som Copenhagen Infrastructure Partners, som kan finde ud af at få sådan nogle projekter her. De gør det jo for sådan en mere, hvad skal man sige, finansiel indgangsvinkel, hvor Ørsted kommer med hele deres EPC-maskine til at få det op at stå. Men der er de her finansielle spillere også. Det, man kan spekulere i, det er, om der er flere af de finansielle spillere, som måske vil team op med Ørsted, lave partnerskaber rundt omkring i verden, fordi de måske ikke helt har kompetencerne, men de vil rigtig gerne være investeret i det. Altså, kan det være vejen frem, hvis de skal sådan nå de der meget ambitiøse mål, så skal de ligesom noget andet, måske partner op med sådan nogen? Nej, jeg tror faktisk sagtens Ørsted kan nå de der 30 gigawatt offshore vind i 2030. Mm. Dertil skal der tilføjes rigtig mange ting. Det er også rigtigt, at lige nu har man et indtryk af, at der er virkelig kø, når der skal deles noget ud. Og det er jo fordi, at der er de her nytilkommere, som rigtig gerne vil være med. De skal meget hurtigt op ad læringskurven. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det også lidt hverdag igen. Og der tror jeg tror faktisk, der kommer til at være rigeligt tal. Mm. Nipper, han var også inde på, at de er klar til yderligere globalisering. De skal være meget større ude i verden. Hvad er det for nogle markeder, som de sådan er nødt til at blive endnu større på, før de sådan for alvor kan slå igennem derude? Ja, man kan sige, altså, de er jo kæmpe store i Europa. Mm. De er faktisk også ret store i USA. De vil gerne være større i USA, men de er store allerede. Det er nok mest Asien. Og de markeder, som dukker op der. Man er jo til stede i Taiwan, hvor man er ved at bygge Chuanghua 1 og 2A og 2B og 4. Men Japan, Korea er landet. Jeg tror også down the road, måske Indien. Indien har været, Altså, der er ofte kommet nogle sådan meget store tal ud af Indien, men det er aldrig rigtig sådan blevet til det helt store. Men kunne det blive det på et tidspunkt, så kunne det sagtens være et sted også. Så der er masser af uopdyrket land derude for Ørsted at kaste sig over. Kasper Blom, du har da jo ikke været nogen sådan særlig sjov rejse at være i Ørsted-aktien her i 2021, i hvert fald. Hvad skal vi se fremover? Jeg tror, hvis man har lange briller på, så tror jeg stadigvæk, at Ørsted er rigtig godt positioneret. Jeg tror, noget af det, der har været med til at trække aktien ned i år, har jo, altså for det første så gjort det virkelig godt de sidste 3 måneder af 2020, ikke? Så der har måske også været sådan lige en lille smule ned på jorden igen. Mm. Og så de renter, som I talte om tidligere. Ørsted bliver jo opfattet som en meget rentefølsom aktie af aktiemarkedet. Fordi der er mange analytikere, som bruger en nok relativt lav diskonteringsfaktor, når de værdiansætter Ørsted, fordi man ser de her projekter som værende ret sikre cashflows. Og to, fordi de laver de her farmdowns. Det er jo det her, hvor de sælger 50% af en park til en finansiel investor, eller en pensionsfond, eller så videre, eller pensionskasse, infrastrukturfond. Og det har de jo været heldige til at kunne gøre til nogle meget attraktive priser. Mm. Og det har de jo kunne gøre, fordi at sådan en pensionskasse, de kigger sig rundt omkring i verden. Skal vi købe nogle obligationer? Nej, det skal vi ikke, fordi vi får ingenting i rente. Men kunne vi gå et andet sted hen og have et ret sikkert cashflow? Og der kan sådan en offshore park være et ret godt bud, fordi når først den er bygget, så har man sikkert en aftale med en regering, det kunne være en engelsk regering eller en tysk regering, om at de næste 20 år, der får vi altså en fast pris på den elektricitet, vi producerer, og i øvrigt, så forpligtet os til at købe alt det elektricitet, der også bliver produceret. Så det er sådan et afkast med, eller en cashflow genererende med meget lille risiko. Og derfor har de her partnere været villige til at acceptere at få et meget lille afkast, og dermed betale en høj pris til Ørsted. Mm. Og der er det klart, at hvis renten skal stige markant, så vil man ikke få lige så høj pris for de aktiver, når man sælger dem fra. Og det er jo en reel risiko lige nu, at vi kigger ind i et scenarie, hvor hele renteverdenen er ved at ændre sig. Der kommer mere inflation, ser det ud til. Der kommer sikkert højere renter. Hvis man sidder med penge på lommen derude, Kasper, og jeg ved godt, du ikke sådan er herinde for at rådgive noget som helst, men vil du synes, at Ørsted var et interessant sted at kigge hen? Jeg synes, Ørsted er blevet meget mere spændende, efter den har sat sig, som den har i år. Ja. Okay. Lars Svendsen, vi skal også lige omkring dig. Og Ørsted, jeg har lige solgt halvdelen af min overfør. Ja, okay. Så fik du da lidt profit på bogen. Hvad solgte du til? Ja, 80-65. Det er mere sådan half wrong, half right. Du ved, nu har jeg havde 450. Nu har jeg 200 tilbage. Det er 16.000, så nu... Så er de i hvert fald hjemme. Ja, det er jo det. Ja. Hvad skal vi gøre? Vi ved det ikke. Men nu altså primært er, at de andre løber jo stærkt, så jeg skal jo også passe på mine. Jeg kan også godt fortælle noget om havvind, hvis du vil det. Det vil jeg også gerne vide, Lars Svendsen. Kom med det. Nå, men det er bare, at der skulle være 4 forskellige måder at lave flydende havvindmøller på. Det ene er en simpel pram, som så skal bindes fast. Det skal de stort set alt sammen, men til eller andet. Det er den ene, og der har Statoil jo ind, eller Equinor faktisk et projekt, ikke? Så har vi, man kan lave en bordplatform, der flyder, en semi-submersible hedder den, der står på nogle punktoner under vandet, så den er mere stabil. Så har vi noget, som vi ikke nåede til nu, det hedder en flydende blyant. Det er simpelthen at lave ligesom en lang rør med en kontravægt i den ene ende og en vindmølle i den anden, og så vipper du den op, og så ligger den og flyder og drejer sig sådan her, hvor kontravægten er i stand til at klare presse på det deroppe. Og, det er så det der blåvalgsproblem, vi kan komme ind i der igen også. Jamen, det er jo kablet, ikke? Der skal jo være øremsendighed af kablet, eller også skal man lave print derude og sådan noget. Og så det sidste, det er, at man har en eller anden form for, i virkeligheden en ponton igen, men hvor man har en flydende kontravægt, som hænger ned under. Og det er måske ikke helt tosset idé at gøre. I virkeligheden en semi-submersible, lavet på ligesom en flydende bordplatform, men lavet på en ny måde, hvor der er wire ned, i stedet for, at den er en fast, stiv konstruktion. Men Svendsen, er der potentialer for havvind, hvis det bliver flydende, i stedet for, hvis det bare sådan står fast? Jo, det er der, men altså, balladen er jo det, at det er sådan, at hvis det er dybt vand, altså kablet udefra ind er jo voldsomt dyrt. Altså, hvis du tager i dag et projekt ude på havet, så vidt jeg ved, her i Nordsøen, så er forbindelsen koster lige så meget, og transformatorer og alt, hvad der skal skram og skidt til at forbinde sig ud, som vindmøllerne. Det er sådan nogenlunde dobbelt op. Er det ikke rigtigt? Er det ikke helt op? Nej, jeg tror kablerne er lidt billigere end det. Og så gridet, de skal derud? Ja. Og det, hvor meget er fordelingen? Ja, men jeg tror, sådan hvis man bare tager selve vindmøllen, så er det nok en 40% eller sådan noget. Så tror jeg mere sådan grid, kabler og så videre, det er nok mere på en 20-30%. Og hvad er resten, det er? Jamen, så er der jo fundamentet. Ja, er, det er jo en del af vindmøllen. Nå ja, så har du vindmøllen lidt dyrere end de 40%, så er den måske nærmere en 50-60. Du mener, det er 60-40. Ja. Ja. Nå, altså, kigger... men det er faktisk meget dyrt, så derfor er det jo helt tosset, hvis du går ud på rigtig dybt vand, fordi så bliver kablet formentlig meget langt, ikke? Mm. Medmindre der er en sluk lige foran kysten. De tager jo, det er det samme Ørsted, de tager jo de bedste projekter først, og det er jo... noget, som står på havbunden. Ikke? Og der er jo masser... nu har jeg jo den her kettle, kranskibet der. Ikke? Jeg har ikke aktien, jeg har en anden. Men balladen er jo, at der er mange på de der, og vindmøllerne bliver større, så kranerne er ikke store nok. Så derfor skal du sige, jamen problemet er, hvis der ikke er nok til kapacitet at bygge det op, så kan du, hvorfor skulle du så gøre det ude på havet? Så kan du sige, at du bygger på et skibsværft, men det går jo ikke. Svensson, du er jo ikke kendt, så vidt jeg husker, for at være et kæmpe Ørsted-fan. Nej. Men det er jo fordi, det er der mange forklaringer på. Ja, kan du lige rise nogle af dem op ganske kort? Jamen det er, jeg mener, at det er en, det er jo, altså vindmølleri på, er jo generelt set en politisk vare. Og ovenkøbet i Norden, hvor Ørsted ligger, har der slet ikke været brug for vindmøller. Vi har overskud af strøm. Og det er jo en stor politisk projekt, som koster os milliarder, milliarder, milliarder. Nu har man også fundet på at bygge et kabel til England, som er helt hul i hovedet til 7-8 milliarder. Det er totalt vanvittigt, det der branche. Og der er Ørsted jo det statlige instrument for det. Mm. Så har de kunnet udvikle af det der, og så har man brugt det som også en, der er jo en ret... slet skjult hjælp til den danske vindmølleindustri. Ikke? Når vi skal være grønne i Danmark, så taler vi jo ikke om at bruge bioethanol af. Nej, vi taler om vindmøller. Det er jo mærkeligt nok. Det er jo vores tankegang på det der. Men Ørsted, det der som aktie, hvis du ser på den i dag, så er problemet jo den, at den koster 360 milliarder. Ikke? Den har ingen kapital på 80. Hvis du tager Equinor og de andre der, dem kan du købe til en krone for en krone eller en discount. Og de vil jo pumpe olien op og lave den over i grønne ting. Kaster det Blom, bliver en kapitalinvestering. Statslige støtteordninger og overflod af energi, siger hr. Svensson herovre på I siden. Norden. I Norden. Hvad siger du til den? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at offshore vind er blevet støttet rigtig meget af regeringen. Det blev onshore vind også førhen. Nu kan det så leve af sig selv. Mm. Der er også flere eksempler på, at offshore kan leve af sig selv. Jeg tror, at det er ved at være en 4-5 år siden, at Ørsted fik de første zero subsidy projekter nede i Tyskland. Det kommer til at være vejen frem. Man kan også se til England og se, hvor kæmpe beløb de har hivet ind for nylig på at leje havbund ud til nogen, der gerne vil udvikle projekter. Så det her med statsstøtte, det tror jeg, det er sådan et forbigående fænomen. Mm. Godt. Vi tager lige et spørgsmål fra Jens, inden vi skal videre til Vestas, for tiden den løber jo simpelthen som sædvanligt hurtigt i det her program. Jens, han skriver, Ørsted sidder på gaspipelines og tjener masser af penge på transporten af gas fra offshore, så historien om den rene, grønne forretning er propaganda og salgssnak. Er der noget om det, Kasper? Jeg tror, at man skal passe lidt på sin sølvpapirshat i det der tilfælde. Hvad hedder det? Mange af de pipelines, som Ørsted havde, dem har de ikke længere. Og gasforretning er en meget, meget lille del af Ørsted i dag. Godt. Har de ikke stadigvæk Langeled op i Norge, tror jeg? Den er de med i. Nordmænd har meget morsomme navn. De har jo den, der hedder Langeled. Det er fra Ormen den Lange. Feltet ind til England. Det tror jeg faktisk, de har endnu. Mm. Men de er stort set ude af det, fordi de har altså alt det danske infrastruktur er jo, det er jo Energinet Danmark, der er det. Lad os hoppe lidt videre til Vestas, så vi skal også lige omkring den aktie, Kasper Blom. Hvad sker der i Vestas for tiden? Det er jo, altså både Ørsted og Vestas har jo også været lidt ude i et stormvejr nu her på det seneste. Der har virkelig været optur og nedtur, og lige nu sådan senest efter G7-mødet, så var der sådan gode takter i forhold til grøn omstilling og sådan noget, og så bliver de straks sådan hypet op igen. Hvordan går det over i Vestas? Jamen, på mange måder går det jo rigtig godt i Vestas. De har jo super travlt. De skal levere rigtig, rigtig mange ting. Backloggen er jo så høj som aldrig før. Det, der vel er Vestas' største udfordring lige nu, det er også at få tjent penge på alle de møller, som de skal ud og levere, fordi det har de lidt modvind på. Ikke? Der er nogle omkostningslinjer lige nu, som går dem relativt meget imod. Transport, det er blevet rigtig, rigtig dyrt, hvis man overhovedet kan få fat i transport. Det vil jo ikke lege med DSV mere, kan jeg forstå. Og det vil de så godt. De vil rigtig gerne lege meget med DSV, men man skal sige, den aftale, som DSV og Vestas de lavede for, ja, var det halvanden års tid siden, eller sådan eller andet, den dækkede jo al logistik. Og der har man jo så kommet til en erkendelse af, at der er måske noget af det logistik, som man kan løse bedre på anden måde. Og det går egentlig, altså det er begge selskaber, der er den opfattelse. Mm. Altså man kan sige, fra DSV point of view, de har jo aldrig lyst til at have forretning, som de ikke tjener penge på. Det er jo sådan meget DSV-mantra. Det er jo derfor, vi godt kan lide dem, ikke? Præcis. Og Vestas, de er måske også kommet til en erkendelse af, at der er måske også nogle ting, som der var andre, der kunne levere bedre end DSV. Og hvis der er nogen, der kan levere det bedre end DSV, så er nok også det, DSV ikke tjener så mange penge på. Mm. De kommer stadigvæk til at... DSV er jo stadigvæk Vestas' preferred logistikpartner. Og de kommer stadigvæk til at stå for rigtig, rigtig meget af det. Ja, okay. Men jeg har talt, der altså blev kortet 50% udmeldingen her forleden. Jeg vil bare sige, at det er fuldstændig rigtigt, at det er jo bekymrende lav indtjening på nye møller. Det er jo nærmest ned, ligger lige over nulpunktet, de ordre, de har eksekveret, ikke? I år også. Så det er der, det halter, og det er jo så et vedmål om stordrift og alt muligt andet, om de kan få det til at hænge. Plus at, og det kan vi måske lige spørge dig om nu med det samme, altså med det der offshore-selskab, de er jo helt overtaget, at det er jo ligesom, det var jo noget tid før, det har tilstrækkelig volumen til, de bor over på Lindeværftet og det der, ikke? For penge, der er ligesom en forsinkelse der. Hvad ser du på det? Jamen det er altså 100%. Ja. Man kan sige, det man har overtaget for MHI Vestas, ja. Er jo, at man har en backlog, som man leverer noget på nu. Mm. Og den tjener man lidt på. Ja. Så tør den ud i 23-24. Ja. Der er ikke så meget at levere så. Okay. Og så er forhåbningen, at man i 25 kan begynde at levere noget af sin nye mølle. Den store. Den store der, ja, ja. Præcis. Den taler man jo med kunder om nu. Ja. Og jeg tror, hvis alt går godt for Vestas, så er de i stand til at få nogle preferred supplier agreements på den mølle i år. Mm. Der skal jo deles, der er jo stadigvæk sådan noget, der ligner 25 gigawatt offshore vind, der skal allokeres i forskellige auktioner og tenders og så videre rundt omkring i verden i dag, ja. I år. Og der tror jeg godt, at Vestas kan være dygtig nok til at få lidt af det. Jeg tror ikke, det er det hele, der vil gå til Siemens Gamesa og til GE. Jeg tror, hvis man tager en Ørsted som et eksempel, ja. De har en stor interesse i, at der ikke kun er to leverandører. For en 4-5 år siden, eller er det måske kun 3 år siden, at GE ligesom meldte sig ind i spillet igen med deres Herlig 1X-mølle, som var 12 megawatt på det tidspunkt. Der var vi jo også sådan lidt, tør man det, fordi altså, det er sådan lidt unproven teknologi osv. Ja. Men Ørsted var jo rigtig hurtigt til at placere en ordre hos dem på et af deres amerikanske projekter. Meget hurtigt efter, så lagde Equinor ordre til Dogger Bank-projekterne. Er det hos dem? Ja, no. Det er hos GE. Hold da op. Så dem, der skal købe møllerne, tror jeg gerne vil. Men du har fuldstændig ret i, at indtjening fra den her nye mølle, ja, ja, ja. Der er vi nok over i midt i det her årti. Kasper Blom, det her sådan helt aktuelt, så fik Vestas jo altså en ret stor ordre i går fra Ukraine, 372 megawatt. Kommer det til at betyde noget sådan særligt for dem, at de lige har landet den ordre? Nej. Okay, det er bare sådan business as usual. Det er det lidt, ikke? Altså, de er jo deroppe af, hvor de leverer en 16-17 gigawatt om året. Mm. Så der er jo nogle af de ordre, der skal være halvstore. Mm. Og derudover, så vil jeg sige, at den ordre, de fik der, det var en del af en rammeaftale på 500 megawatt, så det var sådan ret forventet, den ville komme. Mm. Vestas og Ørsted, det er altså nogle af de selskaber, som du sidder og analyserer på daglig basis. Kan man, ja, jeg ved ikke engang, om man sådan kan sammenligne dem. Altså, hvis man nu sidder med penge igen, hvis vi tager den der til det, skal man smide penge i begge dele, eller er den ene bedre end den anden, eller hvordan skal man se på de to aktier? Det er jo et super godt spørgsmål, og det er egentlig en lille smule frustrerende, fordi jeg er egentlig af den opfattelse, at Vestas nok, at det er mere værdi til hele værdikæden, end Ørsted gør. Fordi hvad er det, der gør, at vind bliver kompetitivt som en energiform? Rigtig, rigtig meget af det kommer fra, at møllerne bliver bedre og bedre. Og det er jo, fordi der sidder nogle dygtige ingeniører i Vestas og Siemens Gamesa osv., som er i stand til det. Og det er så noget, som en Ørsted kan leve godt af. Ørsted, de bringer også værdi til det, fordi de er i stand til at få, du ved, hele tiden tage 3% ud af projekterne, hele tiden gør det billigere og billigere. Men indtil videre, kan man sige, der har Ørsted vel været dygtigere til at tjene penge på det, end Vestas reelt har. Selvom jeg egentlig synes, fundamentalt set, er det nok dem, der kommer mest til bordet egentlig. Så lad os bare lige kigge på... Lad os bare lige kigge på ledelsen, Kasper. Er de sådan lige kompetente, de to ledelser? For det er vel også på en eller anden måde dem, der skal føre strategierne ud i verden. Jeg ved godt, der er en masse folk nede under, som laver arbejde, men på en eller anden måde, så er det jo dem, der ligesom sidder ved roret. Mm, mm, mm. Det er delvis svært at sammenligne dem, ikke? Man kan sige, Vestas har jo haft lidt en foryngelseskur i deres sådan top management, ikke? Altså Runevad er stoppet, Jean-Marc Lechen er stoppet, Juan Arluch er stoppet. Nogle af de mennesker, som var med til virkelig at lave turnarounden i Vestas. Ja. Virkelig at få bragt antallet af fabrikker ned, få bragt kompleksiteten ned, og tage faste omkostninger ud. Der har man, de har ligesom, det var det for dem, og der er kommet nogle nye til, som måske i en eller anden grad stadigvæk lige skal prove their worth lidt. Synes jeg i hvert fald indtjeningsmæssigt. Ja. På ordersiden, der går det jo stadigvæk sådan generelt godt, synes jeg. På den lange side, der var du ikke bekymret for Ørsted. Hvad med på den lange side, hvis du kigger på Vestas, er det så også bare... Jamen, så synes jeg sgu, de er jo rigtigt positioneret. Mm. Det er de jo. Altså, de er jo de markedsledere i onshore vind, og det tror jeg, de kommer til at blive ved med at være. Mm. De har mulighederne for at blive ved med at investere i at gøre møllerne bedre og bringe levelized cost of energy ned. Og det kan man sige, det er den hellige gral i det. Det gør, at du kan levere mest bang for the buck til kunderne. Og derfor så tror jeg, at de står godt på den lange bane. Jeg synes også, det er helt rigtigt, at man har taget et større bet på offshore vind. Fordi det er en industri, der kommer til at vokse de næste 30 år meget. Og det er en industri med en struktur, hvor der er tre spillere. Det skal man kunne tjene penge på. Ikke i morgen, men på lang sigt. Så jeg synes Vestas er rigtig godt positioneret, og det synes jeg også der. Der er rigtig mange spørgsmål. Tusind tak til jer, der smider spørgsmål ind til os her til den debat, vi har i studiet i dag. Vi samler selvfølgelig op på nogle af dem i morgen, hvis vi ikke når det hele, men det, som jeg kan nå, det skal jeg nok lige prøve at få omkring dig, Kasper. Der er noget her, som jeg ikke selv helt forstår, hvad er. Så nu må vi se, om du kan. Så gør jeg nok heller ikke. Ja, lad os nu se. Det er en lytter, der skriver, med udsigt til flere vindmøller, ser du så muligheder i at investere i bubble curtain? Jeg ved ikke, hvad bubble curtain er. Ved du det? Nej. Godt, så lader vi den ligge. Så er der Signe i Virum, der sidder og tænker lidt på atomkraft. Hun spørger, hvad tænker Kasper Blom om atomkraft i forhold til de øvrige energiformer i fremtiden? Jeg synes, atomkraft er lidt overset. Og det tror jeg, det er sådan et lidt politiske grund. Altså sådan noget som thoriumbaseret atomkraft er jo noget sådan en teknologi. Der er et dansk selskab, for eksempel, der hedder Copenhagen. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det hedder. Men der er to danske selskaber, som beskæftiger sig med thoriumbaseret atomkraft. Mm. Som har nogle af de, altså jeg kender det ikke i detaljer, men det har nogle af de fordele, at det er kun farligt i 300 år. Efter du har brugt det. I stedet for, jeg ved, I don't know, how many years. Ja, det er mere end 500, mener jeg. Hvad hedder det? Du kan i meget højere grad, du kan bruge meget mere af thorium, end du kan bruge af klassiske atomkraftmuligheder. Jeg tror, det er noget, der indeholder mange muligheder. Jeg tror, det er desværre, er det sådan en politisk lidt varm kartoffel at være pro-atomkraft, i hvert fald i vores del af verden. Men jeg synes slet ikke, man skal udelukke det, fordi at the end of the day, så kan det være svært at nå 100% penetration med fornybar energi, og så skal der være noget backup. Ja. Og der er alt andet lige, så altså, der kommer ikke noget CO2 ud, når man laver atomkraft. Nej. Det er bare ikke egnet til backup. Copenhagen Atomics. Nej, men som et alternativ, når du... Fordi det er full load. Atomkraftværk, så kører full load, og det er gas og sådan noget, der kan køre op og ned. Så derfor så er man siger, det er fint med en lav pris på det punkt, men det er ligesom full load hele tiden. Det er ikke op og ned. Jeg tror, at du tænkte på selskabet Copenhagen Atomics. Præcis, det kan jeg i hvert fald se, der noget, der hedder det Kasper. Det er jo ikke noget, man kan købe aktier i, men man kan da holde lidt øje med, hvad de går og laver. Så er der en kommentar her fra Jan Delf, han skriver, Ørsted og Vestas er fint, når vinden blæser, men hvad med stabil energiforsyning? Kulkraft er og har bidraget godt til klimaforandringer, men mange lande har bygget og planlagt kernekraft som CO2-frit alternativ. Hvordan ser jeres ekspert på denne energiform? Altså, hvad med det der kulkraft? Der kommer til at være kulkraft mange steder i verden i mange år. Mm. Det tror jeg, man er nødt til. Specielt i emerging markets. Det kan godt være i Danmark, at man har kunnet omstille sig til at bruge træpiller eller andet, hvor man siger, så planter vi nogle træer hver gang, vi brænder noget af. Men der kommer til at være kul mange steder i verden. Jeg tror, der er mange investorer, der tænker jeg ikke sådan på dem, der køber aktier, men sådan infrastrukturinvestorer osv., som er sådan lidt reluctant på at investere i sådan noget som kul, fordi man er bange for, hvordan kommer lovgivningen til at udvikle sig de næste 50-70 år. Altså man skal sådan et kulkraftværk, det skal stå der rigtig mange år. Ikke? Det er nok svært at forestille sig, at der ikke kommer skrappere og skrappere krav til det. Det tror jeg er sådan noget, der holder mange tilbage, når de sådan et utility, der overvejer, hvad skal vi have i energimix. En anden del er jo, at på sådan noget som kul, så har man en prisrisiko på råvaren. Altså, hvad koster kul? Jeg har ingen idé om, hvad kul skal koste om 50 år, men der er i hvert fald en eller anden risiko for, at det kan være dyrt eller billigt. Vinden, den er gratis. Der er i hvert fald masser af muligheder, når vi taler fremtidens energi. Tusind tak, Kasper Blom, fordi du kom og gjorde os klogere på nogle af de perspektiver, du har ind i den sag. Det var super spændende, også din gennemgang af Ørsted og Vestas. Det var en god forklaring. Tak for det hele, og tak fordi du ville være med. Og Lars Svendsen, jeg siger sådan set også bare tak til dig, hvis man vil høre eller læse lidt mere om, hvad du mener om nogle af de ting, der sker i banksektoren. Lige for tiden, så kan man altså hoppe over på Euroinvestor, der har du skrevet en artikel med den smukke overskrift bunke bryllup blandt bankernes bænkevarmer. Det er altså bogstavrim på højeste niveau, Lars Svendsen. Tusind tak for det. Og så er der sådan set bare tilbage og ønsker jer alle sammen en rigtig god dag, rigtig god kamp i aften. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9 og ser på aktiemarkedet på ny og svarer på jeres spørgsmål. Så lyt med i morgen altså igen her på Euroinvestor, når klokken er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.